Yen wes tresno paite kopi rasane legi. Yen wes tresno rasane koyo mimpi. Nadyan kahanan tetep dilakoni. Mepet koe wes adem rasane. Usah ragu, mergo kahanan, baik kanan kiri.